Yeah. Money. Say. إن هذه التذكرة فمن تعطر إلى ربي سبيلا وإذا إن ربك يعلم أنك تقوم أدني من جلس الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك القرآن من الماس نهن موسى بيجي ينجل بامير دي دم التيه بدفن بسبنشار تخ موتخ مبجع وهي gal gi ngay laaj tant de mètres la bu taaj tant lañ ci yaatu waay yow mi am dara ji ci yàlla bay dekkal ku deew ay junney at maa ngi lay ñaan sama sukuraat bii mu bañ a wex ne mu njëkk ba ma tëddee ba léegi maa ngi ànd ak waxtanu sukuraat Haji Malick nag ne ne bii ci naan Kawsara yen tëtti lay tàbbub ñun xullu lo marub sukuraat La yabdul lawnan min halibin wa dana mawda min al-hali asmun kibati nasin mawda malik tagaleek maru sukuraat na mu mel mu ne xam naa meloo lu muy saf mu ne xam naa cafka ga xam naa it kaas yiñ koy naane limba na mu day na mu mel mu ne la ab yedu moo gën a weex fuuf minal ali bi ci xew ci meew law nan ci meloo tam gis le la ab yedu لونا من العليب ولا الابيض من الابيب لونا تميس اك آل غيناو جمله لا ني نييو تا دنجكاي ناكيرال تنوين كو تماي لاج ناكو سرامل دا فو روس ولا فا سوك ولا فا نيول الحاج مالك ننا كاو سرا نخما مو غنا ويخ ميو ني نان تيافكا لا ناك mu ne wa doonoo yës na ko ci neex asban lem chiba goo xam ne forootee nañ ko na siloo ndoxam galaas ay ko sanaa neex waaj koñ bale Aboubacar dafa taxu koñ bale Omar koñ bale Ousmane koñ bale Aliou njël màkka ne ci digg ba boo ñëwee dib julit génne koñ bii Aboubacar may la boo génnee fii Omar may la boo jógee fii Aliou may la boo ñëwee di julit di tiijaan ñu jàlle la la ca mbalkam Cheikh Omar Tidiane moo lay may nga naan boo dee julit di tiijaan di aalim na bee lay jox nga naan sallallahu alayhi wa sallam kawsaraa ngoog melowoo ngoog cafka gaa ngoog ma ne kaasee ñaata la day moo wakiisaano nasina la kawaakibe iddatan mawda wakiisaano nasina la kawaakibe iddatan mawda saqana bii rahmaanu yawmano la mawda maalik amaamar amaamar waa أحسانا مثل الكواكب عدد موضع سيدة جمال إننا وكسانا مثل الكواكب عدد موضع سقنا دير أمان يومنا لمضمان أمام مثل الكواكب هدت الله سقنا به الرحمن أمين يوم نهول ساقو لم يدخش تريني كميت وكذا نهو بمبتدا مثل كواكب وهدت الله way ci tasbih abila bu ko tudé tamis dé bu ko tudé andé way ci tasbih ala ndax day am musabba am musabba am bi am way ci tasbih adawatu tasbih arab do may muk ngéné burhan ak rawhana niro té amul luñu niro té fo nga indi jumtu way bo len bolé musabba musabba am bi way ci tasbih ak adawatu tasbih ak mali def nako ci way bi amna musabaha am musabba am bi am way ci tasbih ak adawatu tasbih kase ko usaka ak kawri sax ci nit ak araf al quran ak ko ne li ngay am jabar ci urul ay ni ñoy yam lim kawari sax ci nit bankal classe kawsa bidewu asma araf alquran kone li ngay am ci soxna ño bok ño yam nim sidha bi malik jaza wala la khaira nana wa kizanuhu classe kawsa nana wawsi mune mislul kawakibi mu ngi melni bidew yi bul wax ne mu ngi melni bidew yi mu ngi day ni bidew yi idatan ci lim parce que mu ngi melni ak mu ngi day ni bokul ande yeen do mi wala fi mu ngi melni ak mu ngi day ni tamsir mo jangi melni ibu saxo useynu seen ngi dayne alaaji addugay kon da ngay firine kaashi kawsara mi ma la wax ne mo gëna wéx soow ma wax na mo gëna neex lem ma wax la ne mo gëna sedd galaas kaashi koy naan mu ngi toll ni limi bidiw yi mu bàyyi rek wax bi wëlbati ko tàllal yàlla loxo la saxana yàlla nu nandal arrahmaanu yàlla bi hi ci kaw sara kañ yow mu nuhoolo bësëb tig ba jëmuñu ci xilaas jëmuñu ci laamiya bi ci xilaas sàbbi lu ñu jëm baax na waaye ay waxal na way waw isa li nabiyullahi li joxe kaayidan mawda yuallimu anna dara sawfa tasaala mada malik amara manara waye ma firil len wal khuyulu khuyulu bul way nak isal tatamat am waju jeyshin tama yala ima tatamat am waju jeyshin tama yala amaman amaman wal khuyulu khuyulu mawda malik amaman amaman حول مالك أمام أمام الله deug deug mustafa bax waye billahi mo ñamign ay gaay mono way le soutu tire bi togal dafa jëw xaar position pour way kat togal yi deug قعودا من قم قول لي رابل إجلس قعودا كوكو يتو ده مصدر المعنى بي مصدر ما خلنا لما مصدر نروني أرف إجلس جلوسا موي مصدر لفسي وإجلس قعودا موي مصدر المعنى بي la diga deglu wo sax lolou te yeen jangi yi doyna len dara mon nga ci degge nahbu mon nga ci xame fiqhu din ci xam tawhid din ci xam tafsirul qur'an illa wa annakum la tusiquna li ajli zalika wala lakumul immatu bistilka bukhyati te gisuna wa tasma'una wa talhaquna suma tafarquna kela dama ko ne togal ab togin ab togin nak master la tudu ci arab nanguñu ko am xam xam muk te di lak mal wala mu daru bo xese am xam xam master rek ngay lak sino bi ci moy foore borom nak wi da na wax ne buma nare am dom jur dom muy jang nare jang am su wasal yalna de ba muy nam am ci ko wassal ken du ko jang dedet ci ba bay jinen suma ne yalla na re may dom mu tok ba tim allahu li tire sama naw le tok muy jang nara jangale am ci ko wassal yalla na de ci ndaw non bu gor gu ñu xala jabu ci mom ma jangal quran mami waji ndey ma ngey iliman sa ko bok ben bay tale fa ci mu jur iliman sax waxe di ngey jur hajj malik ñu bokk ci ci darami ma ngey fatali ku buñ daan jang fele lay tok bind nak ku ci tollu ci jang ma nga koy wax soko bëgge jekko premier yoon wa tudal arafi bu wër tuddo ko ben ben delu ci def ko troisième rek di ngi ko daan waye ñepp ñibal jall ñewat ñepp ñibal jall ay bala bind bobu mok may jang xamu sukhru la xamal akhaf bilay duma ko fatti ci segal bu ci bir nit ko yak nak dina xamé sabab mané fala ma asafuna antakhna lim ko kumay la am moy am su ko fal lim ki dox digent fala ma asafuna ak antakhna lim ko kumay am su ko sum ken waru ko jang man nak ma jum ne fala ma azafuna antaqamna mun a ibrahim ajum tibir man tek jamal man tek wallahi mun wahatul bad man fala ma azafuna antaqamna mun taqanyal bad man fala ma azafuna antaqamna mun taqanyal bad ñaar yo mana fala ma azafuna antaqamna mom ci bopam mune ma dang nan fala ma azafuna antaqamna ma daline fala ma azafuna antaqamna mune delu ci mana fala ma azafuna antaqamna mune delu ci mana fala ma azafuna antaqamna mune weyel nak moko fonk liif gogou rek suma noré am dom gor yi tok muy jang tudduku yalla de khul a su liif gogou ken duka jang a dede jassam gu timif liif gi di sukon jassam gi di sukon noy def nan dem dal bala goudi aïcha wan way nga way legi da ta sama am waji jey sur ngay ba ngeul makka ñemign te ñemign ni gay mo rafet te rafet te gay mo tobe te tobe te gay haj malik ne isa ta sama am waji jey sin bu yeferi tolo fele jundi di tolu fi ñune ni ne gaya ñene ni ne gaya ñi rambal ñu gëna jëgë ñant ñi rambal ba xamne ki diju ci fash fi di julit man na pes ci jut diju ci fash fi te yefur kon jëgë ñanañu am de fas ni mu gatt ci ngay tal la soxo bi mu la ci jeex nga dëj nit koku ñuxu na la maw dañu isal tafamat ndem pesentena am waju jey sin douchia mom xareba istihara ngay def jamono bu xarabi pesenté nga xamna fofu jalsi ñu ngi loxey di melax gor yi ñu ngi taxaw ci digal yi kën di ñewtum ah gor yi pesenté ñaari kala yi pesenté ne bu amé kit wara am bu boba ñom gawari mustafa gattama yalla dañuy jaay ngir contant ni ku geewla moy la ilaha illallah ngay jaay wu xoyolu senari goor ya duñu rop rabbi duñu delu ginaaw ñoomir xoyolu ñu ngay taaku la ilaha illallah sama am waju jey sin tama yalla amaman ñu ngi nañ ci kar amaman amaman avancé mom rekki djib amul rekki derrière avancé wal khululu senaru gor yo baba je man khululu way dabu lay ya sabiatu sabinatu fi lañu nek nek ñu ci lamiya wutuba fi lañu nek yow sans interdit nga bëgg yi nga dal dem légui impression metti laqad aaje bi rek dak ci bi mawdo fi billahi gisel bul way way da ngay set uddan kawsarun kapkafa wallahu kawsaran setal lo nga xol nak shabirun sabiran asalat wa asbara fan jalal am wa khalsul ken bu ko aha ma wax nak sidi lamin kan ci je nga res wora dama don wax nit ñi liggey buma ne beug na gis sama dom di sama xarit mustafa waxtan ci mom man luma o nit beugal ko tiyaba tax waye duma songul mo manula ag ciunew mo nuk bay songul mo manula ag ci ndibal yalla waye na beug na luma am kuy julit am ko billahi non la mel dafa am ay jamono balen ma kat commencé ko ñu gamu de baye ngeen ci actualité la ñu nek film bi lañuy bëgg tek borom baxat borom bu wéxat bu soonat yépp yéeg leen daan ne yéen ko diggee woon toog leen dafa am ay jamono sëriñ kan am seytaani dugg suñu biir am koo xam ne dañu uute xalaat nit du bañ morom ma bu xelloo dañuy uute xalaat rek ki xalaat jëm fii ki xalaat jëm fii ñu uta xalaat nag waaye yàlla te ma ëpp ko sago mu ne ibu saaxu dina torox wax ko ci mbooloo ma dégg ko waxuma ko diw dina torox déedéet alquran li mu santaane buñ ko defoon xeex du bari ëppax bi la tey iya ahsan buñ la waxee lu bon delloo lu baax soo ko mënul muñ nag delloo lu bon te bu mu ëpp la woon su la lee tuug ne ko tuug rek di déglu waaye tuug nga ne ay xaj da nga avancé nga alquran laa ci lool de tuug tuug dinaa la duma dinaa la duma olof boo ko ne dinaa la duma mu nangam taanal koo mën a duma ëppal la ma ne waaja man de ku ma yéen a torox te réere nga ñettiif ah ku te sooli waay fona la ji bi billahi ku ma séentu toroxte dama daan wax ne garage yi toroxte ku fa toog di xaar sama walis balaa ngaa yenu ma ne ka nag ku xalaat toroxte ci man réere nga ñett dangeen ma laaj ban ak ban ban ak ban ak ban réere nga yàll góor ben tigmandoom xam ne du la neex nit rek ca moroma mu def ko yàll du defe ndaw de ben réere nga ki ma juray kan man maa bon rek waaye ñu baax ma jur billaay xam nga bu ko ñetteel réere nga sama yéene ci jullit yi yéene ma kenn lu bon billahi du ko ma xamul koo xam ne nag am ngay woy jur kaar yàlla dimmal la barfatal sa xol teg fele manduteem nga xam ne du fekk kenn ci lu ko neex soo tëroo sa morom ci torofte danga këfi danga xam ma naka Serigne Kane wax naa fi wax yu am solo bi ngeen laata ñëw yàgg Mansour sama rakk ju baax jooju Mansour Cissé Sidi Ahmed Haj Ahmed mi jëkk siiwal mawalidul Mustapha bil qiyamati lil kubra walmasabi' intashara am na kiraama bu dox sama digganteeg moom dama toog ba am soxla ba ma ko te xawma fa ma laaj ku ma fa gën a xam mu jox ma turam ne ma sa dooma nga fa mën ngaa wàcc ci moom wóor na ma ne bu la yëgoon teeru la express ñëw ma dugge te ngéej fekk ko ci biir express mu ñëwoon day ñibbi bi noon naa gaa yi fanweeri fukki weer ak ñaar ku yàlla may nga dund ko ba mu jeex muy 360 ci bés yànd ak bëccëg di 53 semaine nga xam ne lafu gudd la bu bëri pakkat gàcc naqar métti attaddee ba bés bi ci mujj nga ñàkk looy def fanaaneeti koo moy def nga njuumte guddig tey kii daal te kat waxoon naa leen sànq ne benn tooñ bu ne yàlla ñaari yoon la ci yàlla yi duma nit bu tooñee benn yoon ñaari duma la ciy am ijaadug imdaadu boo amul woon doo ko tooñ jamono bu nga koy tooñ nit boo xiifoon doo ko tooñ boo tiitoon doo ko tooñ boo feebaroon doo ko tooñ mu amal la nga tooñ ko mu may la jàmm may la wér nga tooñ ko ci bi nga lekk ba regg yëfam tooñ ko ci biir regg gi léegi nag dama waxoon jànq ji ne leen kenn ku ne ci yéen amna fitune nabi yalla ko yoni yamatu len ci agandem ci mo gën ku yalla yoni mané luy seen perew na yalla ko yoni mané sunu bay bu baax bi haj malik nit ñi do don tagate mom muy jangalé mu wax nu nak perew bo xamné ku ko dégg japp ko ku la neeti kañ lañu yoni nabi ak fan lañ ko yonne nan lañ ko yonne diñ ko mëna wax ndax maw da na ne xamna fan la xamna kañ la xamna nan la xamna kan la kañ la kan la dafa neew way bokul kañ la dat la kan la jëmmal fan la bërepp la nan la aw defin la bu xamé yoy nak jeexna buntu bobu nak lañu bëgg commencé ñaan ñu ne ko Sidaj Mari ya ñu ne ya Khaysal Bahdi de nabi ni nga ne duñ ko seeti amna lu ñu intéressé ci mo waxu ñu judd waxu ñu dé waxu ñu tax waxu ñu xex dañu ne gratam bi ci bobu te xamuñu namu ci jotté kan lañ ci jot lañu bëgg nga wax ñu dox am nga ci xam xam mu ne waaw ñu yow la muy dégg la ba do ta in wala min kuma de ta te a ورن عاكل بلا في صبح لم يهل وصلي يا إله في وجهي يا بغداد عن محمد المغدر في القيد يا أورن رأك الفلا في صبح لم يهم وصلي يا إله في وجهي أبدا أنا محمد المهدر من بعد قائل ولا من ثم في تاتي أجهور راء كالفلا في الصبح لم يهم وثليا يا إله في وجهي أبدا عنا محمد نيل مغدار فتريد ترنا من بعد قائل ولا من ثم في تاتي أشهر كالفلا في الصبح لم يهم وجتيان عمضا عنا محمد نيل مغبار وخلنا والله أرسله للعالمين هدى ورهنة إذ رحمدا كظلوم الأوام وصل يا إله في وجهنا أبدا عنا محمد بن مقار من بعد تاعين واللام ثم ستة أشهر بيوي أمي بجعل راع روحية كن كلا خشب لم يهمي سيدنا إسحاق لا ينقل خنا بنيكي مكفين بنيكي مكفين xam ngeen pri loolu pir coolof bëri ngi fi dégguñ olof sidna isalaayi nga le bu ñu kiyee mu ko fi sidna xaaj malik bashit tawil kaamil munsarax waafir bu ñu xaru rajash ku ci ne geesekaay way la ci arab daf ci am naag wooy yoo xam ne